papa no abodi di ni sana pie wi asimu de papa yo we ni ana de ni se bi ni mo ti me yo ma na poro so anu ma ru we da ji na na jo ana sa da ji ben kra papa ma da Amamu refu.

Yeah. I am from my wife, yeah. Mommy be worried for me, be na mama na so ya friend for sure. Kasami Dada, Sika.